เดะมันมิสเดะเดะมันมิสเดะเดะมันมิสคามูลูลูโซลาดู Dede manis kamu lulus sekolah dulu.